Meşk Öyküleri. Yazan Tuna Kiremitçi, seslendiren İclal Aydın. Eski bir aşkın kapsama alanı. Lüks bir gece kulübünde yalnız kaldığınızda yapabileceğiniz en mantıklı şeylerden biri cep telefonundaki mesajları silmektir. Bu hem etrafa bakınıp duran yalnız bir sincap olmaktan kurtarır sizi, hem de nasıl olsa yapılması gereken faydalı bir iştir. Üstelik umut vererek süzen bir çift göze rastlayana kadar zaman geçirmenizi de sağlar. Hatta böyle yaparak yalnız olmadığınız, birileriyle haberleştiğiniz duygusu bile yaratabilirsiniz. Cep telefonlarının marifetleri küçümsenmemeli. İsmail de öyle yapıyordu işte. Yavaş yavaş kalabalıklaşan pistin 7-8 metre sağındaki barda kendine zararsız bir köşe bulmuş, tek tek siliyordu mesajlarını. Ağustos ayı için bile sıcak, nemli bir geceydi. İnsan her şeyin, hatta yıldızların bile terli olduğu duygusuna kapılıyordu. Burun deliklerine dolan ipince bir parfüm kokusuydu oysa. Şehrin en güzel kadınlarının omuzlarından, boyunlarından ve ayak bileklerinden yükselen tatlı bir koku. Birden bir el dokundu koluna. Cılız bir erkek sesi, "Merhaba," dedi. İsmail başını çevirince ufak tefek, zayıf bir adam gördü. Olduğu yerde ileri geri sallanmasından şimdiden kafayı bulmuş olduğu anlaşılıyordu. Camları yer yer lekeli gözlükleri, kamburlaşmış bir sırtı vardı adamın. "Tanımadın mı?" dedi, acı acı gülümseyerek. İşte bu acı gülümseyiş belleğin kapılarını açıverdi İsmail'e. Karşısındakinin yıllardır görmediği bir lise arkadaşı olduğunu anımsadı. "Nasılsın görüşmeyeli?" dedi İsmail. "İçiyorum," dedi lise arkadaşı. "Ah, evet, onu görüyorum." "Nedenini sormayacak mısın?" "Niye sorayım? Buraya herkes içmek için gelmiyor mu?" "Ben çok içiyorum ama." İsmail köşeye sıkıştığını hissediyordu. Derin bir nefes aldı ve aslında çok da hevesli olmadığı bir konuşmaya doğru ilk adımı atıverdi. "Niye içiyorsun bu kadar?" "İşte bu yüzden," dedi lise arkadaşı cep telefonunun ekranını göstererek. Dijital harfler ekranda pırıl pırıl parlıyordu. "Bir mesaj yüzünden mi?" dedi İsmail. "Tam 8 yılım hapiste geçti benim, biliyor musun?" "Bilmiyordum," dedi İsmail, "çok üzüldüm. 10 yıl önce karımı aşığıyla yatak odamızda yakaladım ve vurdum adamı. Aslında karımı da öldürmem lazımdı ama öyle çok seviyordum ki tetiğe basamadım. Onu aşığının kanlı cesediyle bırakıp karakola teslim oldum. 8 yıl sonra afla tahliye olana kadar da ondan haber almadım. Ne ziyaretime geldi, ne halimi sordu." Lise arkadaşı sigarasını yakmak için susunca rahatsız edici bir sessizlik beliriverdi. Titreyen elleriyle sigarayı bir türlü yakamıyordu çünkü. "Şaşırmadım," dedi İsmail, sırf bir şey söylemiş olmak için. "Ziyaret etmeye korkmuştur herhalde." Lise arkadaşı güç bela yaktığı sigarayı hırsla yere attı, çiğnedi. Ceplerini karıştırıp telefonu yeniden buldu. Işığını yakıp İsmail'e salladı. "Korkmuş mu?" "Korkmuş ha. Peki bu ne o zaman?" "Mesaj mı göndermiş?" "Beni görmek istediğini yazmış. Bana ihanet etmiş ve 10 yıl boyunca arayıp sormamışken. Telefonumu nereden bulmuş Allah bilir. 2 gündür bu mesaja cevap yazmaya çalışıyorum. Belki ilham gelir diye hiç durmadan içiyorum. Doğru cümleyi bir türlü bulamadım ama." "Hiçbir şey yazma sen de. İşin pis tarafı şu ki, onu hala seviyorum ben. Hem bunu ifade etmem hem de kırgınlığımı dile getirmem lazım. Hadi bana yardım et. Lisede edebiyatın iyiydi senin. Bana bir mesaj yaz." İsmail'in edebiyatı hiçbir zaman iyi olmamıştı. Lise arkadaşı büyük ihtimalle karıştırıyordu. Ama feleğin sillesini yemiş bir adama yardım etmeyecek kadar kalpsiz de değildi İsmail. Bara oturup içki söylediler ve düşünmeye başladılar. Beyin fırtınası yapıyorlardı. Akıllarına gelen hiçbir cümle yeterince iyi görünmüyordu ama. Hatta bir ara barmeni de işin içine sokmayı denediler ama adamın edebi yeteneği olmadığı çabuk çıktı ortaya. Böylece bir taraftan içip bir taraftan düşünerek saatler geçti. Kulübün kapanma saati geldiğinde dut gibi olmuşlardı. Sonra sokağa çıktılar. Birbirlerine yaslanarak sahil boyunca yürümeye başladılar. Denizden esen tatlı bir rüzgar yanaklarını okşayarak sonsuzluğa doğru akıyordu. Mesajı hala yazamamışlardı. Koyu bir başarısızlık hissi içinde ağır aksak ilerlediler. "Sıkma canını," dedi arkadaşı taksiye el ederek. "Belki de hakikaten cevap yazmamam lazım aslında." "Hay Allah," dedi İsmail duran taksinin kapısını arkadaşı binsin diye açarken. "Başarabiliriz sanmıştım." "Seni gördüğüme sevindim ama." "Ben de." "Allah'a emanet ol kardeşim." Taksi hareket etti. Arkasından dalgın gözlerle baktı İsmail. Sonra o gözler aniden parlayıverdi. Sigarasını atıp taksinin arkasından koşmaya başladı. Bir taraftan da durması için bağırıyordu. 150 metrelik bir kovalamanın ardından şoför İsmail'i duymuş olacak ki durdu. İsmail soluk soluğa yaklaştı pencereye. Lise arkadaşına gülümsedi. "Buldum." "Nedir?" "Ona şunu yaz. Kalbim hep senin oldu. Bırak öyle kalsın." "İyiymiş," dedi lise arkadaşı. "Vallahi iyiymiş. Helal olsun kardeşim. Bu cevap işimi görür işte." Sevinç içinde öpüşüp vedalaştılar. Taksi hızla uzaklaştı. Rüzgar usulca eserek yaz sıcağında kavrulmuş yüreklerini serinletiyordu insanların. İsmail de yalnız ve hüzünlü başlayan gecesini tamamlamak üzere evinin yolunu tuttu. Belki yine yalnızdı ama artık huzur doluydu yüreği. Tuna Kiremitçi, Ağustos 2005.